Doxologia للشهيد استفانوس. في الطيوت مارتيروس انت بن شويسيسوس بخريستوس في اثواب استفانوس اتبف اوهم ببي اكلوم في اطفنوت شربيروف انا هنشتم مستيريون افتشي او اين جيبفو ام فريتي ام بو ان او انجيلوس في اطاف نافين في ام يفو ان او باتشو سيسوس سا او ان امم بفيوت ني اطاف Η ονειγό ναυτοβένσα μπούγει εφοσεβολευγό εμμός γεμπατσοίσισος μπεχρέστος σεμπάπ νευμαέρος εμπερ εμπαϊνόβι εναϊρόμι Je ense son eneli an khenni eto iri emmo ezve bithom ente bohit bat shoisember so emmo befezoromos afgok fevolomo Αφ μου εγεντή μεθ μη, αφ ερφόριν εμπεκλωμεν άτλωμ, εν τέτοι μεθ μαρτύρος, σέρεν ακόβι αθλήτης, εν τέμπεν σοίς, ίσως μπεχρέθος, φι εθόν εμπ εστεφάνος, Ετεβεφ οοχεμ μπεβί εκλόμ Τοβεχεμ επτσοίς ερειεγον Οβε αρισχίζει ακονετε εσμαρου οτε στεφανός Μισορβεμ μαρτύρος Εν τευκάνεν οβι να νεβον